जिनमें बाफरागत तकिए लगाए बैठे हुए तरह तरह के मेवे और किस्म किस्म की शराबों की फरमाइशें कर रहे हैं।